Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek zaglądamy do nowego unijnego budżetu. Dzisiaj projekt pokazała Komisja Europejska, nasza korespondentka zna szczegóły. 420 wypadków, w których zginęło 40 osób. Policja podaje alarmujące statystyki z połowy długiego weekendu. Harcerze wraz ze swoją dwukilometrową flagą pobili w Krakowie rekordy. Są cięcia w polityce spójności i rolnictwie. W serwisie Trójki sprawdzamy unijny budżet na lata 2021-2027. Ten długo oczekiwany plan, między innymi unijnych wydatków, opublikowała Komisja Europejska. Założenia przedstawił z kolei jej szef Jean-Claude Juncker. Co mówił, to wie nasza korespondentka Beata Połomecka. Nowy budżet będzie relatywnie większy niż obecny, ale pieniędzy nie będzie więcej, bo inny jest dochód narodowy. Zabraknie też brytyjskiej składki z powodu Brexitu. Będą również nowe cele – obrona i migracja. Dlatego zdecydowano się na cięcia w tradycyjnych politykach. Szef Komisji Europejskiej o nowym budżecie mówił tak. Jest on ambitny i zbilansowany. Podział pieniędzy na poszczególne kraje ma być znany za kilka tygodni. Wstępne, bardzo szacunkowe dane mówią, że dla Polski może być od 8 do 10 miliardów euro. Mniej. Nowością w nowym budżecie będzie powiązanie funduszy z praworządnością. Potwierdził to Jean-Claude Juncker. To będzie mechanizm ogólny. Nie odnosimy się do żadnego państwa członkowskiego, ale to będzie ważna część przyszłej architektury finansowej. Procedurę w tej sprawie ma prowadzić komisja, ale ostateczną decyzję mają podejmować kraje członkowskie. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o możliwości powiązania funduszy z praworządnością, Polska odnosiła się sceptycznie. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. Doszło do prawie 420 wypadków, zginęło w nich 40 osób, rannych zostało blisko 540. To smutne statystyki policji liczone od piątku. Policjanci zatrzymali w tym czasie ponad 1350 pijanych kierowców. Powiedział nam o tym Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Nie są to dobre liczby, dlatego apelujemy o ostrożność. Bardzo prosimy, żebyście Państwo pamiętali, że nie jesteście jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że ten czas tego majowego odpoczynku wiele osób postanowiło spędzić na łonie natury, gdzieś na wyjazdach bliższych i dalszych, co generuje spory ruch na drodze. A więcej kontroli na drogach będzie do końca długiego weekendu. A rekordowa długość i rekordowe rozwinięcie flagi. Udało się to zrobić w Krakowie. Biało-czerwone płótno ma ponad 2 km i zajęło całą Drogę Królewską. O akcji harcerzy z okazji Dnia Flagi opowie Paweł Pawlica. Biało-czerwone barwy zasłoniły Drogę Królewską od Bramy Floriańskiej po Wawel. Flagę w 8 częściach rozwijali harcerze, ale do akcji włączyli się też mieszkańcy i turyści. W sumie 4000 osób. Miło, że są takie momenty, kiedy wspólnie możemy chwycić tą flagę i cieszyć się, że jest. Była okazja, więc zebraliśmy siły i środki i przyjechaliśmy tutaj, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Flaga ma dokładnie 2100 metrów, 3 metry szerokości i waży blisko tonę. Jeszcze dziś zostanie przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet w Nowej Hucie. Osadzone na maszynach przerobią płótno na mniejsze flagi, które zostaną rozdane 11 listopada. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To Kraków i najdłuższa flaga w Warszawie. Może nie najdłuższy dystans, ale on nie ma znaczenia. 10 kilometrów mają do pokonania zawodnicy na trasie biegu flagi na Cytadeli Warszawskiej. Teraz już biegną, a przed startem mówili, że nie przyjechali po wygraną i nagrodę. Pierwszego miałem służbę, trzeciego mam służbę. Dzisiaj mam wolne. Specjalnie przyjechaliśmy z Łodzi, żeby wystartować. Light day, przebiegniemy się 10 km. Była możliwość przyjechania, ja lubię biegać. Dzisiaj jest święto, to czemu nie spróbować? Jeśli łączy się jakiekolwiek wystąpienia natury patriotycznej z elementami ruchu, to jest to bardzo dobra inicjatywa. Na Cytadeli Warszawskiej trwa też piknik rodzinny. Kibice z kolei spotykają się na Stadionie Narodowym już za niespełna godzinę. Pierwszy gwizdek w meczu finałowym piłkarskiego Pucharu Polski. Arka Gdynia zmierzy się z Legią Warszawa. Ten mecz będzie oglądał nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Witaj. Witam. Adamie, czy Legia jest zdecydowanym faworytem tego spotkania? Tak, rzeczywiście jest. Mistrz Polski i lider Ekstraklasy jest absolutnym rekordzistą tych rozgrywek. Legioniści w finale grali 23 razy, a po trofeum sięgali 18-krotnie. Arka Gdynia za to puchar zdobyła 2 razy i broni tytułu z zeszłego roku, kiedy to w wielkim finale pokonała niespodziewanie po dogrywce 2-1 Lech Poznań. To trzeci finał arkowców w historii. Co ciekawe, Legia i Arka nigdy nie grały ze sobą w finale Pucharu Polski. W innych rozgrywkach owszem, w 33 rozegranych meczach większość z nich, bo aż 21 wygrała Legia. Arka

W 11 polskim topie wszechczasów na miejscu 55 Stan Borys, jaskółka uwięziona, przepraszam. Utwór został zarejestrowany w 1973 roku. Jaskółka była w topie 7 razy. Najwyższa pozycja 25. Rok temu na 33. No a teraz na 54 zespół, w którym śpiewa mój sąsiad. Jak myśmy się darli na koncertach, kiedy oni wykonywali ten utwór. Mniej niż zero Lady Punk dziś na miejscu 54 w 11 polskim topie wszechczasów. No i miejsce 53. Każdy zna przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Selena, Selena, Selena jest.

wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Nie mogę zbyt dużo mówić, bo najważniejsza jest muzyka, ale wiedzą Państwo, jak kocham ten utwór. Breakout, kiedy byłem małym chłopcem, na miejscu 51. Na 50. Thank you.